ادم لو ركع انما يلا بال ماغي بوغ دوغ تي فو خامني بو دوغ واي با يومبيت كو باي سا خيل تي генغا دينا تاخ س دوغ دو كي سوار ndax ñaare dugg day bari lu mu lambo bëgg genn wala sax su bëgg genn amul jotta genn am jot genn mom bu amé bëgg genn ak ba genn fokk borom jëma genn jamono bu muy dugg nak yombu duggum su taxee bàyyiwul xelam ci waxtu génnam mën na koy indil fitna. Dama doon bëgg a wax ne ñu ngi mel ni ñu ngi tardi, waaye ku xamul fu sa avance nekk xama nooy xamee fu sa tard fu sa retard ne. Waaye daal mel na ni temps baa ngi lekku ndax passé nañu midi te tey lañu waxoon. Kon suba gi deena ngontale ci des ngontalaa ngi dox torop torop torop ba ngi mel ni montre yaa ngi kamparanteeg juróomi waxtu. Juróomi waxtu mooy takkusaan. Kon nag nu jéem xat-xatal li ñu waxtaanoon ci këyit yi wax ko ci rajo bi ne moom la nuy def tey ba fu ko yàlla yemale yàlla ko yàlla nangu. Dara tuutul lu dul lu yàlla tuutal, dala rëyul lu dul lu mu rëyal, lu mu tuutal dootul rëy mook ak pexe moo mën a def, lu mu xas rëyal it dootul mën a tuuti mukk ak pexe moo mën a def. Kon yàlla na ko sakkanal te réyalal nu ko. Àlla bu la ndëm bu fees dell ak rab yuy gaañe ak paxi ndëgg sërëx ak pakkatal yoo xam ne xeer yu ñaw la ñu di ko xuus nag te kita kilometra si gàttul benn bopp libreut dis gann la tànki neen lañ koy doxe it di wuy ji njàccaar lu bari sañ-sañ te am doole day jaadu jéem a visité sunu bopp. Waxuma sax déglunte, waxuma seetante, waaye ku ne seet sa bopp déglu sa bopp ba xam fii. Waxuma mérina, waxuma ripos ci kama, waxuma kap reer. Sénégal sax taxul may wax, àddina laa wax. Gaa yi ndax dañ fiy continuer continuellement wala wér na ne dinañ ci war a jóg, dinañ ci war a jóg yaa di prou an sa papa papaam. Lox gu guddale woon mooy liñ liñ ba dale fa aadama nekkoon cay at ak kay place ki lié ba fii nu toog tey ci at mii ci place bii liñ bu gudda la neel Babou Ndoye moo ci biir ma ka mu mel ni maa ngi wax léegi sax ci ma jib bi mu ñëwee te may waxtaan tuuti ba boroom chaale mbiri jigéen ñi parce que kaar fa tuwaar fa kaala asan xale xina yàlla nu yàlla dolli sutura yi sanke dafa bari, yi sanke amon na waye dafa niwul, ben fann la won, ben fason la won, mo don yalla amul dekkal du deug. Non rek la dayon nga di yefer mba nga di julit lolo xewon mais yi sanki te di ci bir diine ji mo jota mo jara wax ndax ñi ngembu te bëgg jeriñu ëlëk ñu di len fefeti ñuy jaar fo xamne kenn dafa jaar jeriñu koku ñi teude di neew saxalen tane ëpp jam welen naflay dama waxone sank ne amul ben xel ak ben xalat bu wara meuna gëna jup mba mu gëna deggu xalatu rasulullah xalat bo xamne sama rew yi jël xalat bo xamne wahyu la xalat bo xamne ilqa'u min malakin xalat bo xamne bi min wara'i ijabin di kalimatin ben xalat gënu ko muniko justo constitution alquran bi borom rédigé na ko ne makoy gardel sama bop inna nazalna alquran inna lana dhikra wa inna lahu lahafizun constitution yi bo xamne kiko rédigé momantou wulen dalen mom pire pour toujours du ko fi am ay fan joge fi kenen ñew dindi le kale defon defat yenenam lolou kagn lay sax suñ defé code de la famille code de famille xamna wala amul la dudu amna dala wa kay am ci battu rang ak ay article alquran yi nga xamné du soppé ko du chance kiko def xamna li amagul amadou li nga fekk bari wul li nga gis bari wul fi nga dem bari wul li nga xam bari wul li nga am bari wul li nga fi yagg du bari noo mëna sansé noo mëna saxalé man woor na ma ne loo gudd gudd tànk fi nga dem wul ëpp fi nga dem lo ya wërsek yi nga moomu la ëpp yi nga moom loo bari bari xam-xam li nga xamagula ëpp li nga xam te nag maag yow démb lañ fi ñëw bu ginnaaw liggéey ñu dem ah bàyyil sa xel ci loolu nag soo fi bëggee dogal loo xam ne da nga nal mu romba la romba ma romba sa kër romba kër kii pour war a sax te nga fekkoon ki fi jëkk te di fi mujj te xam yépp tëral dem ku la toppeyaak moom fa ngeen di teere wëy sama ndey dina fi jib bilaahi am na fu ma jaar sànq tuuti parce que bari na tarab léegi ay jigéen yoo xam ne seen pas-pas mooy seen jëkkër dootu leen ëppalu ñu denc kooku du yoon bu baax de astafla du baaxu ci lislam de xëy na baax na ci yeneen diina mais baaxul ci sunu bos bii de xam nga lu ne bi wax adis ma yantaqu an alhawa in huwa illa wayun yuha adis fukk lañu juróom ñaar daf ci am yu dul déglu am yu mata xerewlu tawatur moom ken xelul kal kal xalam ken demul ci jëm ci yi ñet dara sahih non mutafaq non mawquf non marqum non sha'i non abi urayrata waxna ne mustafa nena balen ma jigen ñi da ñuy waxtaan ci l'islam nena la khayra fi imra'atin tajul yu du mëna ne mukk ci jigen ju gudd tak yonentou be wax du doon yiwu tey du doon yiwu ëllëg rawatee nag diina la xayra fi mraatin tajul wala fi rijulin lam yajul dañu safaanoo bu sax bàkk ngeen bàll ma su ñu àndee sax ba dem bay war a sabab lu takkandeer mu tudda doom buñ waree dem bay sakkandeer fi yàlla jaarale ne fi la ñuy war a jaar pour sabab lu takkandeer parce que bokk na ci ñàkk teggin di ñaan yàlla doom te ta ko la jabar yàlla nee na ñàkk teggin paase wu ko ndax am na loo bëgg ma defal na ko mooy tànqam lu la ci lu may tere soo bëggee am doom tànku la jox yoon wi mu tëral ne bu ñu bëggee kër ga yokku ab barmool joor fay génn waxul ne na ngeen bokk taxaw waxul ngeen bokk jom kon waxul ngeen bokk rukon waxul ngeen bokk sujjoot du sal séparation bi dafa yàgg te sax mu ne su ko dindi yokk sax buñ ko bëggee ci kër gi pour gune war a judd kii maye di xabu li man yisaaw woy abu li man yisaaw ak yi dabi jëhum zukaranan wa inata wa yaxalu man yisaaw aqima innahu akimun alim subhanahu wa taala may doom ju góor jëkkër ju ma neex ca jabar ju ma neex mbaa jabaram ya mu neex du passé góor yale ma dugg ci kër it fekk fa jëkkër may koy jigéen ci jabaram jenn mbaa ñaar mbaa ñett ju ma neex jigéen du mën am góor du musumuk ba am lu góor du mu góorlu su ëmbee ma def ko góor muy góor su ëmbee ma def ko jigéen muy jigéen léeg-léeg ma dugg ci kër nag jaxaseel borom bu ngénte góor ngénte jigéen ngénte góor ngénte jigéen léeg-léeg ma dem ci kër nag tànqam lu ngénte dafa jib waaw alquran yaxabu liman yisaaw xal may jëkkër ju ma neex mbaa góor gu ma neex ci jabaram ju ma neex ay doom yu jigéen rek waaye itam nag yaxabu liman yisaaw góor rek aw yisaaw yi jëfum wala ma jaxaseel ko ko góor ak jigéen te léeg-léeg nag waye ci alu man yisaaw aqima mais léeg am ko ci nu jaar fa su guddiwul woon ma fara fànceel la ci yàlla lu mu la teg dinañ ci gudd sax tey dinañu gudd torop ci nangu dogalu yàlla ndax fitna ji yépp coono bi yépp ñeññi gi yépp xulo bi yépp tongante bi yépp tërënte gu yépp ñàkk nangu dogal bi rek képp ayu teeg ëllëg gaccek naqaw adina mitit ak dumay alakhirah yeb likuy jël jam baña nangu dogalu borom dina may kuma neex goor kuma neex jigen kuma neex goor ak jigen kuma neex bañ ko jox dara ñaata fasok la goor kep jigen kep goor ak jigen dara yeengu na dudu ñent yu bu ci ne dal na yunit ab yunit te martaba doom adama mu lopp yunit lu ci ne dal na yunent am na yunent boo xam ne doom yu jigéen rek kala amul benn bu góor am ñu am góor rek am ñu benn bu jigéen am ñu am góor ak jigéen am ñu ca jaarul kon ñeent façon ngi mat na yéen nga ne góor gu ñëxu Loot amul doom ju góor Loot jigéen rek la am kon bu la ko yàlla defee looy mer ku la ëppa dara jaam jaar na fa xam nga maam Ibrahima amul benn doom bu góor jigéen góor rek kon buñ la ko defee looy jooy Ibrahima la ëppa wàccuwaay aw yisa abi juhum ku neexee mu jaxaseel la nag ni rasulullah ñett ñu góor ñeent ñu jigéen wuyi jël nag ma ni saw aqima su ko neexee nag nga bañ ca faf jaar ni Yahya ak insé ku ci ne yónnte nga amu la doom mais su fekkee dem nañu bay sabab lu ku war a yokk ci kër gi mu tudd doom borom bi fi mu wax ne fii la jëkkër di jaar ak jabar ba mu fekk si leen jox leen doom du dëkk santu leen ñu dem ñu taxaw sant leen ñu rukon sant leen ñu sujjoot sant leen ñu toog dafa wax ñu tëdd am déet bi mu waxee ñu tëdd dafa wax ñu tëdd dara dafa wax ku war a jiitu ci suuf ak ku war a féete ci kaw pour ñu sabab lu doom waaye kii yàgg nañ ko noot waaye kii ne na féeti suuf pour doom am kii bu bëggee fitr ci ku ba ne dafa ñëw ci kaw ki koy bëgg a dimbale xawma kan la ki koy dimbale ba mu arrivé si xawma kan la bismillah xam nga nit ñi ndeysaan ñu baax lañu dañ leen di trompé sooy xool téere yi di si gi di xool nit ñi sa xool bi day tàng su fekkee yàlla dugal na ci yow tuuti yër mëre nag dinga ñàkk sax ay nelaw te say lal du màtte xam nga lal bu màttewul borom fandiwul dañewul tent nelaw cheikh dara gën ko nit mais ni cheikhu géej ñëpp dañu fita El Hadj Abdoulaye Cissé ak moromam yëpp l'islam bi leen taxlee pa jaageen jëf sekk geen jëf sow sàll akañ toog leen bu baax toog leen déju bu baax ca bén xam naa ne ko amoon kayit gu dara newul te nga nangu ko bind man conférence bi li ma gënaloon sax ñu def koy téere ku njëkk ci nit biñ leen di bi borom bi dogoo ci def nit kan la jëkk defar déet bul tudde tur mais ma góor la wala jigéen waa kañ loolu laa bëgg kañ góor la jëkk defar ci alimul xay bi maam yàlla ka bari xam-xam lay ko gàggante juum bi mu koy defar kat yëg na ne nar na jigéen waaye mu ngi ko tege ni fële defar góor gu ñu wax sa góor gu baax ki nga waxoon léegi Adama wax nag ni mu ko defee rek bi ñu ko bëggee tuumaal ku ñu bëgg tuumaal nga wax ba ñu nare wax na yàlla jur inché على نبينا وعليه الصلاه والسلام ان سي نيت الله يالا دا نديت افيدو سمو دوم فما سلي عيشي عند الله عند جوجو دي عند صرفيه دي عند مكانيه عند الخصوصيه لا فما سلي ادم عيشي عند الله كما سلي ادم كما سلي آدم دنيو وخ استحارة نينتي أتلي أم دورون ندور لامنا ديقلو مجاف نينتي أتلي أم دورون ندور لامنا ديقلو كي أتى بيان مشبه كي مثل جوجو نينتلي أت فقمو أم مشبه أك مشبه بي أك وجه تسبيع أك أذاوة تسبيع ñenti lu ci dakk rek ci atté bayam ci tasbihat duñ ko mëna dégg duñ ko dégglu sax yalla né isa jurumako dé jurumako amu sar wo wax né lam yelit lu mu ci tek wala mu yuulad ndeysan amna ben way ci suñu juma ji kula bir la bes mu dafa né ma alaaji dal amna ci ñi julli di wax naan l'ikhlas bokay jang dang koy masiyet del ya xamul tax fa ben way momo dabon dima ko wax te itam yena laaji noppé tontum sen surtout bu ko ñenn ñi laaji yalla ne dudu du sama doom de تسبيح الاحلى بالادنى بروم بيان دينا كو ديف نيرالي لو اوب دوله لا غاي نيرالي مو اوب دوله لا كاي نيرالين تسبيح الاحلى بالادنى خمغو لو موي جو تاج جي مي ني كي واخ اك يو عبد الفرام كامل بيرو nirele lo xamne li ngay nirele mo ëpp doole la ng koy nirele fuuf ngir noppi do ki wax ak yow su ngeen ne aadama su ngeen ne aïcha maako jur te su kondiko wuleen lulul dafa amul baay di looloo tax li ma amul baay tax ñu ne maako jur kay ma wax leen ku ko gëna yému ko kay kan adama ayse mom di yaay rek la ñak bay rek la ñak adama nak amul bay amul ndey koku moy mirele lu gëna for la ngay yém ya ngay yém ku am ndey te amul bay ma indil la nak bi yon faf ku amul ndey amul bay te di nit ni koko simila ya sey koku moy tasbihul adana abil ahda gey dudu ki ngay yem ne fumu jaar ba di nit te amul bay ma indi la ko amul bay te amul ngay te di nit ba len ma point len ma fima tey damay jadd touti ci alquran ma kunt tadrim alkitab wala aliman ولكن جعلنا نورا نعدي به من نشاء من عبادنا نك جوخر بي داك نكو انك لتعدي الى الشراط مستقيم شراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تسير الامور يلا فيمو نك فيمو دنج ييفم كومو تاتو دو فا جار تاندل دو فا يوبو نيت اك لامباتو وخنا لا سانخني وليو امول خم خم كوكو ترال ديم اجينا كوكو توبريم سفر باسكو دو خمول فيمو جيمو يوم فك نغ راني نا دودو فك راني ام ساخ لول بور نييب ويسي نان لا نيغ لاي رانغ ريك تا فك لامبو و كافين نياار ييب كوكو يال ديفال وندا سانت يال يور جوكو جون لا نيامي ني ديسي soxla ak xol boko mëna fajj bari na ku fe bari ale lol ken ñu ñu ko di sox te mo fa na gagne gagnaro mais ken du soxla ba sa xel dem ci ko mais yor melokan wo xamne ko dekkal kumu doon ñeme na la di soxla yalla dimbal la nak ci xol bo xamne ji itam soxlu suñu le dis la nga mën nga ko ci def koku borom waliyu la waliyu le kamil say rek gatt tar yorou ne gagne te xolam kenn du dem ci yow lu njaqare metti metti dañ lay jegi musiba la yalla len yalla doli damay wax kenn mënu le rédiger lo mëna guidé am rew wacce fi téré alcorane bi and ak ñom téru fu la neex impossible do am mënu la am wa inna na'nu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun ma rédiger man yalla ma rédiger sama constitution pour jam yu ma lew ma xam fi ma ne lima denc ma fa ma mëna xall yoon wu fa jëm ku xall ku dul man yoon wu fa jëm ya ko andal di ngeen soobu ci jaanama yoon woowu la ñepp bay leg kenn ku ne lu la saxal rek nga dem ci te yow fi nga dem bari wul dudu loo gudd gudd tànk fi nga dem wul ëpp li nga dem loo bari bari wërsëg li nga moom wul ëpp li nga moom loo bari bari bari bari kàttan li nga mënul ëpp li nga mën waaw ana fay mën a jaar ba war a mën a rëdise dencab yàlla bëgg a teggi ina chuchirati mustaqim jàng naa ko léegi mën a jaar keneen feneen moo la ne premièrement indi naa la benn point ci diggante jigéen ak góor duñu mën a nekk duñu mën a nekk duñu mën a nekk alquran wax na ci hadis wax na ci ku jéem ñu nekk itam di nga kër këri ba tay yi te la ngay jéem du sotti te di nga am affaire rek kinoon mënu la ne ndax mag kat ku weddi wax a wax fa la ne waxuma mag mu toll ni yàlla yeeb di woo yem ca yi weddi bind tekki waaw lu tere nit ñi jajju waay lu tere nit ñi jajju dafa jotul añ reer rek soxla mu faju rek ñaari weer yoo feebaru rek nga ne fa nga xëccoo góor gi baat bi mu tëral loolu lu jiitu si judd du dox dudu laaj naa la sànq bi ni yàlla defar nit ku muy jëkk defar nga demee ko góor maa la nu mu ko defee rek nga yéex ma tont ma ne la yàlla bañ ko tuumaalee ne ko yaa jur xeesee te mu ne juruma ko daf ne insee aadama yem ci man mi ma jëkk a defar xeesee ndey rek la ñàkk bàyyi rek la ñàkk waaye am na ndey aadam amul ndey amul bàyyi te judd na kon nag ku jengul xam ne ki mën a am ku amul ndey bàyyi judd mën naa juddul ku amul bàyyi te am ndey ba muy defar góor waxul ci jigéen daa daf ko fa teg lu mu defare góor ndox suuf kattan coobare mën-mën ba mu pare mu ne ko nekkal nit ku tudd aadama mu dal di nekk nit tudd aadama ànd ak ruu du noonu léegi àggal na ci góor muy préparé nag pour jigéen ma ne nag bi mu ñëwee pour defar jigéen ndax ni mu defoon aadama la def pourtant suuf sa jeexu fa de ndox ma jeexu fa kàttan nga jeexu fa sañ-sañ ba jeexu fa mais différente ya grand différente gu rëy moo tax mu ne fi ñukk suuf sa mu bindee woon aadama dafa ñukk ndox ma dem ci biir aadama ci boppam rocc fa loo xam ne li lu fegg la lu fegg la lu terewul menn mag mën a doxi ñun ñëpp toog ñëpp amu ci ku ci am fargu complété koy goor ku ne sa far complete wu jigéen ñi rek am far yu complete 12 lañu am fi 11 fi mu seet yax boo xam ne du yel sax yel fangaral na te jub te tàlli du lupp lupp placé na du përët du ragina robu mitti du tënk du it ci bagage yi biir ya yax la roo ci yax boo xam ne jubul réew dafa sew te dëng ca la roccee ca aadama ne ko nekk alxawa innama summiyat alxawa xawa li annaha xuliqat min hey yu tam ñu tuddee awa awa mooy dañ ko bindi ci kuy dund ci kuy dundal lañ ko roccee bind ko moo tax ñu tuddee ko xawa différence boobu nga xam ne ci yow la ñu sàkk génnee ci ku jigéen ku jigéen ki balaa jéem a ñëw ba yëg sama mastaba ba war a dajeeg man ne na ma jéem a fay li ñu roccee woon ci man boobu avant tout nañ wax na wax ci faar gi nag su ma faar gi na defaree xanaa di nga ci wax nag balaa ngaa ñëw balaa ngaa ci sama rang di nga rembourser sama faar d'abord